swear to God for my life that I speak for my heart. Shawai kupenda, let me see your hands up. Classic music. Mwanga umeingia kizani, nyota yetu inafifia angani, ndoto zetu zinaishia njiani, mapenzi yetu yako mashakani, mapenzi ya vikwazo mitihani, kila mmoja anaumia ndani. Tulivyoanza mwanzo sikudhani kama yangepotelea hewani. Kwako nilijifunza kupenda, sikuwa na pumzi hata ya kuhema. Kuwa na wewe mazoea yakajenga, ukafanya ni kuwaza kila sehemu nayokwenda. Ya kwapi? Kwapi mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tulikuwa hapo. Ya kwapi? Ya kwapi mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tunaenda wapi? Ya kwapi? Ya kwapi mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tulikuwa hapo. Ya kwapi? Ya kwapi mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tunaenda wapi? Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Ule wakati hujui ushike wapi, nafanya kitu moyo wako hautaki, kujuliza maswali majibu hupati, ndio yakutapatapa kama mfamaji. Sometimes hisia zinakudanganya, unatangana njia hujui la kufanya, uwezi kukimbia unachokipenda sana, unabaki unaumia akili na kuchanganya. Tunachit wakati tunapendana, tunapendana vipi tusipoaminiana? Mimi na wewe mebaki kuzoeana, haya sio mapenzi, mapenzi ya kutesana. Mwanga umeingia kizani, nyota yetu inafifia angani, ndoto zetu zinaishia njiani, mapenzi yetu yako mashakani. Ya kwapi? Kwapi ya mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tulikuwa hapo. Ya kwapi? Ya kwapi ya mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tunaenda wapi? Ya kwapi? Ya kwapi ya mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tulikuwa hapo. Ya kwapi? Ya kwapi ya mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mimi na wewe tunaenda wapi? Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza, tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Ule wakati hujui ushike wapi, afanya vitu moyo wako hautaki, kujiuliza maswali majibu hupati, kila kutapa tapa kama mfamaji. Things ain't gonna be the same again, mambo yalivyokuwa mimi na wewe. Like a story I could see my friends. Mambo yalivyokuwa mimi na wewe. Things ain't gonna